αφιερωμένο χαρισμένο. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο. Επικοινωνείτε καλύτερα σωστά με το 6985-63-44-69. Αν δεν επαναλάβω, είναι το 6985-63-44-69. Για τις καλησπέρα σας και τις αγάπες σας εδώ.